राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2058 17 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम से बड़ा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है। वे ईश्वर हमारे परम पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जितने सब के ईश्वर अंश है। चेतन है, अमर है, शेष उदासी सब परमात्मा का अंश है। तो हमारे परम पिता का राज्य है सब, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। हम उसके हैं, उसके शरण में रह करके ही काम करते हैं, तो उसके सदा ही उसके ही राज्य में रहते हैं, उसका ही काम करते हैं, उसको ही ईश्वर समझते हैं, उसका ही प्रसाद पाते हैं, उसके प्रसाद से ही उसकी जनता है, उसका जो संतान है उसका पालन करते हैं हम। इस तरह से ये पंचामृत है, इस पंचामृत का प्रसाद करते हैं। सबके हृदय में ये भाव दृढ़ हम भगवान के हैं, भगवान को याद कर भगवान के अपने को मान कर ये चले तो बड़ा उत्साह आता है। भगवान के ही बने रहे, भगवान के ही हरदम शक्तिमान का आश्रय देने से वो शक्ति का सहारा मिलता है, तो वो हमारा है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हरदम हमें रहता है, उनके समय में रहना है। बड़े उत्साह से उसका नाम जप करें, उसका कीर्तन करें, उसके महत्व समझें। गीता रामायण आदि ग्रंथों में उसका महत्व है, उसको समझें और उसका आश्रय रखें पक्का हृदय में। भगवान का आश्रय रखने वाले हारते नहीं कभी, उसका आश्रय है। उस आश्रय की बात है खूब बना उत्साह से भगवान के वचन में लग जाए। भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इस बात से बड़े उत्साह से भजन में स्वर में लगना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए, हरदम मस्त रहना चाहिए। हम भगवान के हैं। राज्य का आश्रय होता है कि धनी आदमी का आश्रय होता है तो ये आदमी के एक उत्साह होता है। और सबसे बड़े भगवान है हमारे, उसी हम है। इस बात से मन में बड़ा उत्साह होना चाहिए, अपार आनंद होना चाहिए और उसके वजन में उसके भावों के प्रसार में खूब उत्साह से लगना चाहिए। हरदम कोई काम हमारा अभी जो यहाँ आए हैं भाई और बहना, उनका तात्पर्य तो भगवत प्राप्ति में ही है। किसी थोड़ा उत्साह, किसी ज्यादा है, किसी ज्यादा है, वो किसी ज्यादा है, ऐसे उनमें समय सब तरह के है। परंतु यहाँ का सत्संग का आश्रय लेकर चलने का तात्पर्य यही है कि भगवान की तरफ चलता है हमें, भगवान की तरफ चलता है भगवान की सहायता से। दूसरे जो साधन होते हैं, साधन जो होता है साध्य अलग होता है, और भगवान के यहाँ साधन और साध्य दोनों एक ही है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रते तदीये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए भगवान का ही आश्रय लेकर चले तो साथ में हमारे भगवान है, मार्ग में भी भगवान है, प्रापणी परमात्मा परमात्मा है और भगवान है हम, तो इनमें प्रापणी परमात्मा है और पहले साधन भी परमात्मा है। माम आश्रित तंत्र ये भगवान का ही आश्रय, भगवान का ही भरोसा है। एक आश्रो एक पक एक बल, एक आश्र विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम जी गई है वह, ऐसा विचार करके खूब उत्साह से चलो, मन में अपना विश्वास रखो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस विश्वास से बड़ा आनंद रहता है, बड़ी मस्ती रहती है, बड़ा आनंद रहता है। माम आश्रित यतन्ते, भगवान के जनों का आश्रय लेकर यही चलते हैं, उसी का आश्रय है, उसी का आशा है, उसी का विश्वास है। एक आश्रो एक बल है, उसी का बल है, उसी का आश्र विश्वास। जैसे चातक केवल जड़ वो बूंद बदल का ही पीता है, ऐसे चातक तुलसीदास भगवान के केवल आश्रय उनका ही, उन्हीं बल से उन्हीं तरह चलता है। सब भाइयों को बहनों को बड़ा उत्साह चाहिए बंदे में कि हमारे बहुत बढ़िया दिन आ गया, जिसे चेत हुआ है कि भगवान ही तुम चलना है। चलने में बल किस, बल भी भगवान का, आश्रय भी भगवान का। एक आश्रो एक बल, एक आश्र विश्वास, आश्रय भी उसी, विश्वास भी उसी का। एक घनश्याम है तो एक घनश्याम के लिए चातक तुलसीदास अनन्य भाव से भगवान हमारे हैं। इस भाव से हम भगवान के आश्रय से भगवान के धर्म चलते हैं, भगवान को भी पुकारे हे नाथ हे नाथ, और क्या मांगे कि हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं बस। हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान के स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वजह से भगवान का स्मरण है, यह सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है और सर्वोपरि है। इस शरणागति को भगवान ने सर्वकुशतम कहा है, सर्वकुशतम भोजन में परमम वचन, ऐसे परम वचन है हमारे, सर्वकुशतम है, सबसे गोपनीय बात है। मद मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नम शुरू माँ में वैसे सत्यंत्र प्रतिदान है पीयूष में और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुषु छठ दो श्लोक है। इसको सर्वगुणितम कहा है, माम एकम शरणम व्रज, एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाए, उसका यह आशा है, उसे भरोसा है। अब तरह चलकर चलना है भगवान से, वो आशय लेकर उन्हें चलना है। मन में उत्साह नहीं, उत्साह नाथ हे नाथ अपना स्मरण। भगवान ने ये दो श्लोक बताए सातवां अध्याय के अंत में, भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले सब बातें जान जाते हैं। मानो भक्ति भी आ जाती है, कर्मयोग भी आ जाता है, सब इसी अंतर्गत आ जाता है। ऐसी व्यापक बात है, ऐसे चरणों का आश्रय, वो आश्रय सबसे बढ़कर है। साफ साफ भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य भाव से सर्व धर्मान परित्यज्य, क्योंकि ये सर्वोपरि धर्म है, सब अंतर्गत आ जाते हैं। दसवां अध्याय में भी यही बात लिखी है, मत चिंता मत रित प्राणा भगवान में लग जाए तदा बुद्धि योग तम, ये माप जानते थे मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, और ज्ञान योग मैं देता हूँ अज्ञान जम तमा अज्ञान संग हृदय में रहने वाला अंधकार उसको दूर कर देता है। ज्ञान दीपेन भास्वता देदी विमान ज्ञान, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है और मेरी भक्ति हो जाती है, सब आ जाते हैं। भगवान के चरणों के शरण लेने से सब योग, सब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब आ जाते हैं। है मुख्य है भक्ति योग है। गीता में भी द्विधा निष्ठा, दो प्रकार निष्ठा बताई, कर्मयोग योग नाम ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम, तो सांख्य योगी और कर्मयोग दो निष्ठा है। लोकेश में लोग में दो निष्ठा है, उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमुख पुरुष और लोक है, ये लोक में दो और एक भक्ति है वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, अलौकिक भक्ति सबसे बढ़िया भक्त है। सब धर्म परित्यज्य, धर्म का त्याग नहीं है, धर्म के आश्रय का त्याग है। हमारा कल्याण होगा वो परमात्मा की कृपा से होगा, वो धर्म से नहीं है। पालन करना धर्म है, धर्म का स्वरूप से त्याग नहीं है, क्योंकि स्वरूप से त्याग होता तो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, वो क्षत्रिय धर्म का त्याग कम से कम अर्जुन तो करता, अर्जुन में युद्ध किया जोर से, इस वास्ते गीता का त्याग करना स्वरूप से धर्म का त्याग करना ही है। आश्रय किसी का नहीं है, आश्रय केवल भगवान की कृपा का है, वो सबसे बढ़ गया है। सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्म का आश्रय है वो नहीं है, आश्रय केवल भगवान का है। माम आश्रय दिए ते ब्रह्म दो कर्म अध्यात्म कर्म से अखिल, वो कर्म अध्यात्म सब सब जान जाता है, सब जान जाता है। बड़े उत्साह से आनंद से भगवान कर्म चलो, सदा भगवान रक्षा के मारे, रक्षा करने वाले केवल परमात्मा है, परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर चलो। उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, होना संभव नहीं है। ऐसे परमात्मा के चरणों का आश्रय है, निशंक चला अपना, और भगवान से मांगे एक ही चीज, और मांगे जरूरत नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, वो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो परमात्मा, जो आपके चित्त मन आप चरणों में लगाई रहे, वो अपार शक्ति अनंत शक्ति आप से आप आ जाएगी भगवान के स्मरण करने मात्र से। अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है, विशेष शक्ति भगवान की। तो याद कर दे भगवान को तो वो शब्द शक्ति रक्षा करने में तत्पर है। इस बात से प्रभु को आश्रय करके चलो, आपके चरणों का आश्रय है, भगवान के आश्रय। कुत्ता होता है ना, उसके भी पट्टिया बांधा हुआ होता है, गले में एक पट्टी, उसको कोई मारते नहीं, वो उस मालिक का है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो सर्वोपरि हो जाता है। इस वास्ते भगवान के आश्रय लेने वाले वो सर्वगुहितम का सर्वगुहितम एक वो याद है गीता भर में, सर्वगुहितम भूयश्रमे परमं भज, सर्वगुहितम साधन बताया है, सबसे गुप्त, सबसे गुप्त साधन और बढ़िया साधन भगवान का आश्रय लेकर चलना। कुंती ने पूछा कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई है, कहने या ये सब साधु पारे है तुम्हारे, दया नहीं आती, कहते वाजी मैं क्या करूं, ढोक दिया चीर खाचा मेरे को याद कर दिया, कृष्ण गोपाल गोपी जनम प्रिया ऐसे याद कर दिया, कौन बार मगरा नाम के ना जाना सी गए सुबह, तो नख भी हुआ ना नहीं हुआ, दूसरा चाहता था नगद करने ना साफ नगर, पर कुछ नहीं कर सका। ऐसे युधिष्ठिर ने राज्य हार दिया, खजाना हार दिया, पांचों भाइयों को हार दिया, और अंत में आप अपने को हार दिया, फिर द्रौपदी को लगाया उसको भी हार दिया, सब हार दिया, सब कर दिया, परंतु मेरे को याद ही नहीं किया। तो हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, वह स्मृति मांगो भगवान से की, ये नाद आपको भूल रहे। भगवान के चरणों की कृपा से सब काम ठीक होते, एक एक आसन, एक बोध, एक आसन विश्वास, एक वही बल है, उसकी आशा है, वही विश्वास है, एक राम घन श्याम सत तुलसी दास। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हर दम ये पुकारो, हे नाथ। भगवान तो ऐसे ही मात जीव गए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यार लगते हैं, और ये भजन तो माम भगत्या मई ते तेषु सभ्यम समोहम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के ऊपर समान हो, परंतु ये भजन तो माम भगत्या जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते तेषु सभ्यम वे मेरे में और मैं उनमें हूं, ऐसी विलक्षण बात है। भगवान का आश्रय लेंगे भगवान के चरणों का आश्रय है, इससे बढ़कर कोई आश्रय नहीं है। माँ आश्रित यत्न दिए, मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, ये बात है। ते तद्बिंब बिंब को चल जाते हैं, मानो ज्ञान मार्ग भी पूरा हो जाता है, कर्म मार्ग भी सब पूरे हो जाते हैं, भगवान एक कृपा से। इस वास्ते उसका आश्रय लेकर हरेक भाई बहन को बहुत उत्साह चाहिए, बड़े उत्साह, हम भगवान के हैं। सीता जी खोज के लिए गए, हनुमान जी आदि सभी, तो वहां समुद्र किनारे हाहा गए, बैठ के क्या करें, अब मैं तो घबरा गया, उसने कहा मेरी सुरक्षा भगवान ने की है और अब भगवान का काम नहीं कर सके तो जामवा ने कहा डरो मत, हम भगवान के हैं, भगवान की कृपा से होगा। वे सब बैठे हुए थे तो संपत्ति आ गया, संपत्ति ने कहा निराश ही होते हो, मेरे को देख देवो गीता बैठे सीता जी में अशोक वन में अशोक वृष मेरे को दिख रही है गीत दृष्टि होती है तेज, इस बात से वो अपनी दृष्टि से कहता है वो बैठी गीता भगवान के हो फिर हर मान ले हो कभी मान ले हो भगवान का तिरस्कार होता है। समुद्र को लाकर जाकर कोई और खतरना सीता जी भी खबर आ सकता है। तो सबने कहा अंगद में अंगद गया मैं बचा पास जा सकता हूँ बस आने के बड़े मुश्किल है। तो जाम बांध के सुनो हनुमाना का तुम साथ रहे हो भगवाना तुम सब कैसे बैठे हो तो बोल सब तुम्हें बोल समाना तुम सब काम कर सकते हो। तो उतना बात कहते ही बस याद आ गई कैसा मैं क्या कर रहा लंका को उठा लिया मुझे कहना कुछ करना नहीं करना होता भगवान करेंगे हमने खबर दिया हो और नहीं करना हनुमान जी कह रहे लगा तो त्रिकुट चल पर्वत के ऊपर धूप से है गीता त्रिकुट चल उठा करे सब काम हो गया सब काम भगवान को याद करके चले सब काम बोझ हो गई। ऐसे ही भगवान के चरणों का आश्रय लो भाई उसको याद रखो सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।